Új Nobel-díjasa van Magyarországnak. Elindul a nyugdíjas nagyő. Nem minden magyar örül ennek. Feltalálták a kávé helyettesítőjét. Várjál, ne inkább azt mondjad, amikor hogy az Irigy Hónajmir így meghalotta a Puzsért. Ez... Mi? Tegnap elindult a új Kókusz Plusz nevű csatorna, tegnap ezt a nevet találtam ki, ezt még lehet, hogy meg lehet változtatni, de csak 14 naponként, úgyhogy most ez lesz 14 napig mindenképp a neve, és addigra meg megszokjuk. Szóval egy dolog felkerült, szerintem a heti 2 videót oda föl fogok rakni amúgy. Csomószor lesz, hogy mondjuk válaszolunk kommentekre, ott lehet, néha már vettünk fel, amikor játszottunk, lesz ilyen kis laza játékos dolog is, beküldhettek videókat, és akkor arról is beszéltünk. Szóval ilyen kérdéseket feltettek, meglátjuk. Minden oda megy, amit így csak kísérletezünk, és lazább cucc, és akkor így mondjuk, hogyha valaki egyszer nem tud betelni, heti 5 jól van ez így el, és egy fókuszcsoporttal, akkor még ott megtalálhat, hogyha valamit be akar rakni a munka mellé, vagy utazás mellé, vagy ilyenek, ott van a leírásban a csatorna mostantól. Ez tényleg csak a hardcore nézőknek van, nem annak, aki a lényegre kíváncsi. Tekit is be akarom húzni ott legalább, ha más nem, akkor jöjjön a valami rage game-mel játszani. Tegnap a tekivel fifáztunk. Na, azt például föl lehetett volna venni. Tessék, én azt adtam volna. Meg arra is gondoltam, hogy egy vidám péntek külön kiadást adni. Hmm. Szerintem van egy csomóan, meg szívesen megnéztem. Borkának is lesz egy műsora rajta, biztos. Nem is egy, már annyi ötletem volt. Jó, van ez így. Nem tudjuk, láttátok-e, tegnap egy híres mókás ember bement a Partizánba. A Dobrev Klára. Vagy hát nem tegnap volt. Várjál, a TRC Bandi streamjében azt mondták a cseten, hogy a Bódiékkal azért nem mentetek vitázni, mert nem fizettek volna, ez igaz? Nem ezt is hívtak. Olvastam én is. Hívtak minket? Hát a Bódi Ábel soha nem hívott minket lehet, vitára. Lehet, hogy videóba hívtak. Ja, bazzek, hogy a szébe, a kontrába, lehet, hogy nem, meg tudom. Így említették. Soha nem volt szó pénzről, de komoly beszélgetésekről se volt egy találkozóval kapcsolatban. Nem azt hisznek, amit akarnak. Kitaláltam, hogy viccet. Minek nevezik, ha elmész a Bódi Ábelékkel vitatkozni és pénzt kapsz? Na, minek? Adó visszatérítés. Tetszett a viccem, most találtam. Szóval mi történt? Dobrev Klára elment a Partizánba, és én hazafele azt hallgattam, hogy hazafele, bocs, idefele, reggel a kocsiban, és hát, hogy mondjam... Nem voltál elégedett? Gondolkoztam, hogy lehajtok a hídról, hogy feloldjam ezt a feszültséget, ami bennem keletkezett. Mesélj, Ádám. Engem nagyon elszomorított ez az egész. Mi szomorított el benne? Érdekes mindenképp, hogy a Dobrev, hogy ő itt, uh-huh. itt most így. Azt látom, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt, gyakorlatilag szerintem hozzá lehetne csatolni a Fideszhez, és akkor úgy kéne nézni. De hogy mérhetetlenül fölkúra Dobrevnek ez a... Úgy érzem a stílus, mint a kikérné magának, hogy te mit akarsz itt tudni dolgokról. Neked nem ez volt az érzésed? Nekem az volt az érzésem, hogy ő egy karrierpolitikus, akkor is ki fogja használni ezt a műsort a saját reklámozására, hogyha Marci inkább kérdezni akar tőle, és ki akar erőszakolni válaszokat bizonyos kérdésekbe. Ő leszarja, ő elmondja a saját agendáját, és aztán utána mindenki mehet haza. De nekem, tehát itt ez a botkával reklámozzák is ezt a részt, de szerintem nem a botkás kampány szlogen, meg annak az elfogadása vagy nem elfogadása volt a nagy kérdés itt, hanem tényleg az nekem az az érzésem volt, és már régebb óta érlelődik bennem ez az érzés a hazai ellenzékkel kapcsolatban, hogy van egy ilyen nagy lagzi, az uraságnak a lagzia, ahol ott van minden viszont ökröt, bakot behajtottak oda levágni, és benn zabál nagyon sok ember. És akkor néha így kidobnak az ablakon valamit, vagy nem tudom, és ott az ablak alatt egy ilyen tábortűz körül, így didereg, egy ilyen 7-8 ilyen random, ilyen szedetvetett ember. És akkor ők ezeket a koncokat így marcangolják, és aztán amikor már mindent megettek benn, és eltakarodott az uraság meg a társasága, a pereputy, erre várnak. És akkor berontanak, és minden, ami még van, az fölzabálják. Én így látom most ezeket az ellenzéki pártokat. Nem sértésből akartam mondani alapvetően, hanem hogy ezt látom, hogy nem látom azt, hogy mondja Dobrev Klára, hogy ők hát most nagyon erős pártépítésben vannak, hogy új tagok, meg járják az országot, meg árnyék izét, miniszterek, meg nem tudom. Semmit se látok abból, hogy bármit tennének, csak a szájalás meg. Bullshit. Az a szájalás egész, nagyon jól megy. És az a szomorú, hogy ilyenkor mindig nagyon sokat kritizáljuk a kormányt, mert ők csinálják itt a dolgokat, amit lehet kritizálni. És aztán meghallgattad ezt a Dobrev interjút, és így Minden Dobrev megszólás egy kicsit fideszesebbé tesz engem. Ez az alternatíva, tényleg ezt tudjuk kiteremelni, ez a legerősebb ellenzéki párt, ez és így annyira elszomorít, hogy így... És így mondja, hogy izét, hogy nekik az elveik meg, hogy ők mit látnak, hogy milyen országba kéne élnünk, meg milyen Európába, és egy szavát nem hiszem el. És nem azért, mert hogy a politikus az mindig hazudik, hanem azért, mert nem tesz semmit ennek érdekében, hogy ez megvalósuljon. Vagy érted? Nem látjuk, nem? Nem látjuk, hogy akkor, nem tudom, építenék fel a szakszervezeteket. És konkrétumot sose tud ő sem mondani. Már itt volt egy részlet, amit akartam, csak ami így összefoglalta, hogy így ez a leereszkedést, meg ezt a válaszkerülést. Marci! De hogyha megnézzük azt, hogy 2006-ban, amikor utoljára MSZP kormány tudott alakulni, hogyan néztek ki az erőviszonyok egy évvel később, 2007 őszén, tehát nagyjából pont ugyanaz a helyzet, mint most másfél évvel a 22-es választás után, akkor azt lehetett látni, hogy akkor a választók 33%-a gondolta azt, hogy a Fidesznél lenne jobb kezekben a kormányzás, és 15%-ra esett le a MSZP támogatottsága. Tehát azt lehet látni, még jóval a gazdasági válság előtt már gyakorlatilag helyet cserélt ellenzék és kormánypárt. Most pedig hiába lehet azt látni, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint 2006-2007 vonatkozásában volt. Hiába működik egy éve az árnyék kormány. Nem megkérdezve az erőfeszítéseket, biztos vagy benne, hogy valamilyen módon van reflexiótok arra, hogy mégsem voltatok képesek átütni az üvegplafont. Mivel magyarázod ezt? Marci, mivel magyarázod ezt? Én rábíznám az országot. Én is szerintem. Összehasonlítod a 2006-os politikai verseny körülményeit, az ország demokratikus állapotát, a nyilvánosság állapotát a mostanival? Ez az egyetlen különbség? Hát, hogy mondjam, az, hogy az ember egy Én még nem láttam, hogy ez nagyon fideszes tempó, hogy bármiben elvállaltak, hogy... Emlékszem, amikor Gyurcsányt interjúztatta, az volt a kedvencem, hogy ő nem látta semmilyen felelősséget a DK-nak, hogy a választási feleségben. Én nem akarom ezt a Fidesz helyet. Ezzel nem érzem, hogy előrébb lennénk, hanem ha ez lenne a Fidesz helyet, ami nem lesz soha nyilván, akkor úgy érzem, hogy akkor még mindig nincs megoldva semmi. Ez amúgy én azt látom, hogy szerintem nagyon nehéz dolga lehet ezeknek a politikusoknak, akiknek annyi szennyesük van amúgy a szekrényben, és folyamatosan ott kell tartaniuk így az egyik kezüket a szekrény ajtón, és csak úgy tudnak politizálni, meg pakolni a szobába, meg bármit csinálni, hogyha a szekrény ajtón tartják a kezüket. És most is megkérdezi a Gulyás Marci, hogy 2006 után mit szóltál ehhez, hogy így megfordította a Fidesz részét a lányokat? Vajon mivel sikerült a gazdasági válság előtt a Fidesznek ez? Te emlékszel bármilyen eseményre, ami történt? Mondjuk 2006 októberében? Történtek 2006 nyarán esettek olyan beszédek, amik később kiszivárogtak? Ja. Nem történt semmi, ugyebár. Hát a Dobrev Klára is azt mondja, hogy hát akkor demokrácia volt. Ezért tudott a Fidesz úgy megerősödni. Nem azért, mert a férje bevallotta, hogy szétlopják az országot, és nem csinálnak semmit. Hogy bízhatjuk rá valakire az országot, akinek ennyire teljesen tele van a lelkiismeretre? Hiszem 2006 tavaszán, vagy nem tavaszán, mert a választások után volt, nyarán talán. Mert ugye a Balaton összedízében volt a kormányidőben. Vagy szeptember, vagy valami ilyesmi. De ez az egyik nagy problémám szerintem az ellenzéki szereplők egy jó részével, hogy már nem tud önmagától hitelesen működni, szerintem nekik is nagyon nagy megkönnyebbülés lenne amúgy, hogyha visszalépnének egy kicsit, és rendeznék az életüket, és esetleg utána, amikor már rendbe rakták ezeket a dolgokat, aki tud, az még visszatérne. De leginkább nem. De senkinek nem ez a célja. Mindenki szeretné, hogyha a saját cége, például a Demokratikus Koalíció, vagy másik esetben lehet más a politika, ezek működnének, mint cégek. Mindenkinek ez az elsődleges. Most láttam az Ungár Pétert a Mandinerbe, gyakorlatilag elmondott egy iszét, elmondta azt, amit Orbán Viktor. Úgyhogy szerintem én szeretném, hogy utoljára kellett beszélnem az Ungár Péterről és az ő ellenzéki munkásságáról, mert nincs kedvem már. Szóval elszomorodtam, és gondolkoztam, múltkor eszembe jutott egy gondolat, Csoki. Nyilván semmi közem ez az egészhez, de szerintem ahhoz, hogy a Márki-Zay Péter nyerte meg az előválasztást, az internet azért megtolta, mert lehetett az interneten is szavazni, és azért voltunk páran, akik ezt támogatták. Nyilván örültem, hogy a Márki-Zay indul, és nem a Dobrev. Ezt mondjuk most is, innen is most is örülök. Nyilván nem is volt tökéletes, de azért a többihez képest mindenképp jobb volt. Csak azon gondolkozom, hogy egy másik opció, de igazából most nagyon naív leszek, de az Dobrev nyeri meg. Dobrev nyeri meg, és vele indul az összellenzék. Csúfos vereség lett volna. És tételezzük akkor... fel, hogy Biztos, hogy az lett. Ja, hogy azt is mondod, hogy biztos, hogy biztos, hogy csúfos. Hogy... Amúgy is az lett, a Dobrevvel még kevesebben szavaztak volna, vagy lehet, hogy ők tudtak volna valakit. Szerintem jobban mozgósították volna a saját szavazókat. De nagyon sok ellenzéki szavazó kiállt rá volna. Ez is lehet, hogy a kutyapárt bejutott volna például. Akkor most nem lennénk előrébb, hogy valószínű, és ez a naív, hogy akkor a Dobrev Klára mivel magyarázták volna a verességet, mert akkor is másra fogták volna, ugye? De mivel magyarázták előtte bármikor? Hát jó, vár, igaz, mert mi volt ez a 22-es volt, 18-ban ugye a Jobbik volt a szemét, 14-ben már nem is emlékszem, hogy ki volt, de nem értem, hogy miért gondolod azt, hogy bármilyen felelősséget vállaltak volna ezért. De utána már nehéz validálni, hogy elindította az összellenzék a Dobrev Klára, és akkor utána már mindenki jogosan mondhatná, hogy figyelj, akkor ezen most már végleg túl vagyunk a Dobrev meg a DK-n, nem? De a, jogosan tehát akkor azt mondod, volna, hogy végleg túl vagyunk az MZP-s összefogáson. Hát azon most már túl vagyunk, igen. De, és ebben az esetben, amikor a Dobrev felsül, és az MZP meg lett volna még mondjuk 4 éve építeni, egy kicsit gyakorolni, mert azért gyakorolhatott volna még, de hogy lett volna ideje, még underdogként a Dobrev nagy felsülése után 4 év alatt feljönni egy olyan ellenzéki figurává, akit nem kapott még ki. Nem elejártunk volna jobban, hogyha mondjuk egy ilyen Márki-Zajt Pétert nem, ugye megtalálta az internet, mindenki imádta, hogy van valaki, aki új, és nagyon gyorsan el is lett égetve. Nem elejártunk volna jobban azzal a kombóval, hogy Dobrev felsül, és a Márki-Zajnak meg van 5 éve felépíteni egy, hogy mondjam, egy personát. Hát de persze, meg most már amúgy, tehát ezt is éreznie kell az MZP-nek, hogy azért itt sok kredit el lett égetve azon a választáson. És igen, valószínűleg amúgy egyre inkább azt látom én is, hogy vagy ugye a Imre Bá-féle, meg Puzsér-féle radikális néhány pontot megszabó teljes összefogással lehet változást elérni, vagy pedig ugye a hosszú távú építkezéssel, amit beszéltünk már sokszor. Abban biztos vagyok, hogy az MZP jobban járt volna, hogyha inkább ezt az építkezést csinálja, és nem áll be miniszterelnök jelöltnek, de akkor nyilván azért ez még nem volt egyáltalán egyértelmű, de abban is teljesen biztos vagyok. Ja, amúgy bárki most is, aki neki állhat, az még innen messzire viheti. Hát még nagyon... Hát sok munkát bele kell nyomni. Valamiben van most hiány, normális helyzékben is. Igen. Amúgy ki is találtam, hogy szerintem milyen ember kéne. Nem, valami... Egy jó. Egy bohóc. De nem, egy jó értelembe vett bohóc, aki jó kiállású, nagy szájú bazzeg, tud trollkodni, egy Trump kéne csak a ellenzékbe. De érted, amit mondok, hogy valaki, akit meg tudja fogni ezt a közönséget, akit a Fidesz. Hát, én nem vagyok benne teljesen biztos. Jó, de nyilván amúgy... De a bohócot pozitív értelemben, hogy így, hogy van benne valami... Urázsi. Igen, hogy így... Hogy nem csak így iszét, mint egy nyegleó így beül, hogyha az Orbán Viktor azt mondja, hogy meg nem én... Nem azt érzed, hogy bullshit-el. Ja, mondjuk nem olyan bohóc, mint a Jakab Petya. Azért... A Jakab Petyedli. Hanem inkább olyan, nem is van, ilyen szemtelen. És mondjuk ez volt valamennyi a Márki-Zay Péterben, de hogy valaki... Hát tökös... Hát, az a baj, vagy, hogy most nem látom. De értem, amit mondasz. Nem látom. De szerintem a Trump erre rossz. Valaki, hogy meg tudja szólítani egy széles réteget, mert láthatóan most nem nagyon látok az ellenzékben egy olyan alakot, akit az elejére oda lehet rakni, és azt más is azt mondja, hogy hát jó, én Fidesz vagyok, de azért jókat mondom, jókat nevetek, meg jó, meg azért egyre ugye odarakod Orbán mellé, akkor nem úgy néz ki, mint egy hal. Egy jó kiállású, nem aha. 90 éves kéne odarakni, hanem egy jó kiállású embert, aki értelmes, de közben kicsit piszkálódó, kicsit van benne egy kis valami, ami felhívja magára a figyelmet. Amellett már az Orbánnak ez már nem néz ki olyan jó. És egyre szarabbul fog kinézni, hogy az Orbán idősödik. És nem kell rögtön mindig azt hinni, hogy majd 4-3 év múlva megnyerik, hanem ezt fel kell építeni. Tehát... Hát igen, először az ellenzéket kéne tényleg leváltani. Tehát amúgy hirtelen elfogyna a sok szavazója amúgy a, nem tudom, kinek van még? Hát a Momentumnak, meg a DK-nak van, meg a Kutyapártnak, a többieknek igazából 1-2%-os pártok, de valószínűleg azokból is jó sok elfogyna, hogyha előkerülne egy olyan párt, ami így tényleg használható alternatívát mutat. Óriás piacirés, egy rendes ellenzéki óriás párt. Óriás piacirés. És az őszinteséggel, a vállalhatósággal nagyon messzire el lehet jutni. Az ügyeknek nem csak az olyan felvállalásával, hogy akkor most mi akkor hangoztatjuk, hogy most mi mit tudom én, több pénzt a nyugdíjasoknak, hanem hogy tényleg valamit szerveznek erre. Ezzel elég messzire el lehet jutni. De nem tudom, én is tényleg nagyon, ezt meghallgattam ezt a beszélgetést, és nagyon elegem lett már ebből. Kutyapárt az nem ilyen azért. Teljesen más az a kiállás. Megvan a szerepe az is, de az nem az, amire gondolom. De amúgy ez tény. Kutyapárt meg sose fog egy... Sok mindent csinálnak, csak náluk inkább ugye nagyon sok helyi ügy van. És nincs egy ilyen országos ügy, amit fölépítettek volna. De valószínűleg azért is, mert ugye eléggé tagoltnak tűnik azért a szervezetük, hogy így nem egy ilyen jól összehangolt masinának tűnik, hanem ugye mindenhol vannak ilyen gócpontok, ahol csinálnak dolgokat. De amúgy ez jó kiindulás lehetne, hogyha igen, de ahogy, ők mondjuk valami ízét. Ők tök jól kinőtték magukat, de ez, hogyha lenne egy épkézzel ellenzék, akkor nyilván... Hát akkor megmaradnának a küszöb alatt, igen. Igen, szóval annyira erős, amennyire szarad többi ellenzék. Ja. Valahol. Hát de annél többet is csinálnak amúgy, szóval nem csak egy vicc pár, tényleg van tök jó dolgokat is csinálnak, de én ez a Dobrev interjú, még nem láttam az egészet, de ez elszomorít engem, hogy ez itt tartunk, és nehéz lesz bármire leszavazni, aminek a DK így a rész. Nagyon be kell fogni az orrodat. Kifújjon belőle a DK-t, várja. Tudom, hogy most a vona is visszajött, de ő is. Most miért van az, hogy bárki, aki jön, az valahon már volt egyszer a kalapban meg. Azért, ilyen. Mert el van hitetve mindenkivel, hogy a politikába belépni, az csak úgy nem lehet. A politika az egy ilyen magas, az egy ilyen nagyon felső polc, ahova az érhet föl, akinek elég kapcsolata van, aki elég okos hozzá, aki elég felkészült, akinek már az apja is politikus volt. De nem, a politika az nem még csak annyira se szakma szerintem, mint a cipészet. Tehát egy jó cipésznek nem tudod eladni magad nulla tapasztalattal, míg egy jó politikusnak már el tudod magad adni azzal, hogy még soha nem voltál politikus, csak így belépsz, és akkor elmondod, hogy te mit gondolsz, meg te mit csinálnál ezzel az országgal. Ez még egyszerűbb is annál. Csak el van hitetve, hogy ez bonyolult, akkor ilyen törvényjavaslatokat. Én elhiszem, hogy nagyon sok embernek sok tapasztalata van amúgy az országgyűlésben, de nem hiszem, hogy maguk írják a törvényjavaslatokat. Sok tapasztalata van az ott ülésben. Hát az ott ülésben biztos, hogy sok tapasztalata van. Embernek szakterületeken van. Amúgy. Nem is ülnek benne sokszor. Biztos kényelmes az Ádám. Van az a pénz, amiért az egész kényelmes. Nem túl kényelmes székek, valakinek a segge mégis már évtizedek óta koptatja azokat a padokat. Fölvettem a Gyurcsány seggének a az alakját. Alakját, meg az Orbánét. Annyira fölvette ezeknek az embereknek a seggének az alakját, hogy tényleg nehéz oda beülni. Oda ülni, és csak kényelmetlen lenne. Igen, ezért nem kell. Hagyjuk rájuk, ők tudják, mit csinálnak. Na jó, mindegy, ezt senki ne reménykedjen semmi jóban, vagy változásban. Mindenki készüljön fel, hogy az Orbán rendszerében fog megörögedni, ennyit akartam mondani. Mehetünk tovább. Kedves cimboránk csinálta ezt a TikTokot. Szepá, jó TikTokokat csinál. Jó kis, jól van ez ígyes fókuszcsoportos TikTokokat. Irigy Honaim, Irigy kirakta a TikTokunkat. Köszi, Irigy Honaim, Irigy! Mi nem tehetünk róla, hát a Robi Szídot nem... Na, nézzük, mit írt az Irigy Honaim. Mi is reklámoztuk az Irigy Honaim, Irigyet a műsorba, és ők is reklámoznak minket egy kicsit. Ismételten köszönjük, Robi, az észrevételt, az építő jellegű kritikát. Szerencsére azért van közös pontunk, hasonlóan érzünk mi is veled kapcsolatban. Mi, hogy sok helyre jár el, úgyhogy egyszerre csak egyike van ott. További kellemes hiszizést kívánunk neked. Áldjon meg a jó Isten. És megosztották ezt a videót a Robiról. Ez peak. TikTok ezt tett valami jóvá tehetetlen a világgal, nem? Valamit, amit már nem lehet helyrehozni. Nekem egy kicsit olyasmi, mint az Irigy Honaim Irigy. Megtörtént valami, aminek... Amúgy erre nem lett volna muszáj reagálni az Irigy Honaiminek egy random TikTokra, nem? Még ha sokan meg is nézték. De valamiért úgy van voltak sértődő, hogy kirakták. Meg gondolom, nézik, ha jól van ez így. Amúgy a Discordon küldjétek nyugodtan, ha belefuttok ilyenekbe, mert ezek a legjobb dolgok, basszus. Ezt volna szabad megtörténni, és most már nem tudjuk helyrehozni. Soha többé. Mint egy nemi betegség. Egyszer elkaptad, és soha többé. Robi, úgy érzik, hogy Robi is ilyen, hogy egy olyan dolog, ami meg... Egyszer megtörtént, és nem lehet visszacsinálni. Hát igen. Ez tény. Fogsz kigyógyulni belőle, tudod? És valami ilyesmi az érzésem az Irigy Honaim Irigyel. Olyan Robinak ez vesző perfej az Irigy Honaim Irigy. Meglátom bármelyiket közülük. Itt az Irigy Honaim Irigy. És valami összerándul bennem. Személyiségpusztító, humorpusztító, kultúrapusztító hatása, az valami nagyon hasonló. Ketté osztották magát a bandát, és így minden este az ország két különböző helyén tudták mérgezni a tudatot. Tényleg olyan... Amúgy én is, amikor fiatal voltam, jöttek a falunkba, és én is nagyon izgatott. Én nagyon szerettem gyerekként az irigyhónaimirigyet, és... Igen. Olyan, mint a Hupikék Törpikék magyarul CD. Voltak lemezek, amit én szerettem, az a Valóság Show környékén adtak ki valamit, nem emlékszem a lemezek címére nyilván, de nagyon-nagyon bírtam, és akkor elmentem a faluban, feléptek, és tényleg nem voltak ott, csak a fele. Valami 20 évig tartott, én azt hittem, hogy soha nem lesz vége. És még mindig nincs vége, most léptek fel, igaz? Aha. Nem akarsz egyszer egy videót, hogy elmész egy irigyhónaimirigy koncert? Nem, az viccesebb lett volna, irigyhónaimirigy nem azt mondja, hogy aki mondja másra, az mondja magára, hanem azt mondja, hogy figyelj, Robi, tényleg eljön egy koncertünkre, akkor egy ingyen jegyel meg tudjuk kínálni. Amúgy az a... Ezt szerintem sokkal elegánsabb lett volna. Az a munkájuk, hogy kifiguráznak dolgokat. Hát mondjuk igen, nem, ez tényleg nem a legszebb úgy halálra sértődni, hogy te neked a paródia a... Ja, igen. Mindig olyan személyeket keres kritizálni, szerintem, akik mellett kicsinek érzi magát, és amúgy is egy nulla szint alatti személyiség. Ami szerintem azért raktak ki az irigyhónaimirigyt, mert szerettek volna, hogy a rajongóim majd jót helyettük is szidják egy kicsit a Robit. De ez olyan kicsinyes, nem? És hát figyelj, inkább az, amit válaszoltak, az a kicsinyes. Főleg olyan, aki tényleg a humorából él elméletileg. Amúgy vannak emberek magyar médiában is, akik meglepődnétek, hogy mennyire tudnak magukon nevetni, és nem sértődnek meg mindenfélén. Most is biztos néznek minket olyan celebek, akiket már nagyon sokat szíttunk, és nem nincsenek halálra sértődve, ők nyugodtan írjanak kommentet, úgyse fognak. De úgy látszik, hogy az irigyhónaimirigy nem tartozik ezek közé. Na mi van? Múlt el csak eszembe jutott, hogy múltkor is ugye kiírt egyedül, amikor mondtuk, hogy írjanak a celebek. Írt a Kelemen kabátból, hogy mi mondjuk nem vagyunk celebek, de azért kommentünk, és valaki aláírt, hogy mondjuk zenészek se igazából nem. Ez fájó. Igen, Kelemen kabátban ők jó arcok. Szerintem is jó, csak szegények. Ide jöttek rendesek lenni, ja. Aztán belerúg valaki. Igen, a komment szekciónk. Nem csoda, hogy nem mernek az emberek kommentálni, mert azt idejön, aztán... Igen, legyetek már rendesek, hogyha valakit hívunk, azt idejön kommentálni. Amikor a hülye okoskodik majd, ha a Puzsér felép egy teltházas arénában, vagy hasonlóan, utána pofázhat. Szerintem is jogos azért, tehát hogyha... Ja, de akkor szóljunk Mátinak, hogy őszintje azért így honnan mindjárt. Ja, igen. Már őszíthetje ezek szerint. Igen. Jó. Vagy mert ő már fölépett valami hasonló helyen. Igen, is, akkor... sőt, de akkor mostantól az Atit se szíthatja senki, mert ő fellép a Puskás. Mindig keverem, igen. Mindig a Puskás. Van, akkor mostantól senki nem léphet, senki se szíthatja, csak aki fellép, mondjuk akkor egy külföldi előadók, meg a focisták. Mostantól kritizálják az Ariát, de senki más nem. Ez így van. Hát, igen, de ugye azért, tehát akkor a Paks játékosai is, mert hogy a kupa döntő ott volt, úgyhogy a Paks játékosai szíthatják az Azariát, az irigyhónaimirigy nem mondhat róla semmit. Felsőrendű belpesti értelmiség, meg fókusz és főleg csoport nagyon neve. Valaki rájött, hogy hol történt ez, csak itt, nem sikerült teljesen lehet, hogy valaki. Hopp, ott volt egy Puzsér videó. Ah. Az internet nem felejt, élvezik. Úgy tűnik elhitte. Elsősorban üzletember vagyok, másodszorban producer. A rádiózás, a kritika, meg amivel mostanában szívesen foglalkozom, a stand-up az én számomra hobbi. Érdekes kísérletezgetés, de a nagy pénz manapság a mulatos CD-kben van, és ezt mindenki jól tudja. Aj, ne, elhitte, hogy mulatos volt a Puzsér. Aj, szegény bazen. Kretén, hülye, azért még lesznek itt mókás komment szekció. Várja, mi az a mucsis? Mindig az osztja az északi hülye, mint a faszom. Azt, ez biztos. De ez nem egy észosztás? Jaj, de Pottyantós Edina is szar. Pottyantós, ez is jó név, nem? Szerintem ez elég erős, szerintem itt az Edina most ezt átgondolta, hogy... Ő Pottyantós, én vagyok a Fóki, van a Ratyizán. Nekem nincsen. Ratyizán. Igen. Nem, rendben van. Pottyantós. Én mehetek IHM buliba. Elmegyek, megnézem, melyik irigyhónaimirigy tagok lesznek Fóka ott azon csoport. A koncerten. Partizán nem szittak itt a komment szekcióban, csak hogy mindenki meg legyen. Várjuk a beef folytatását az irigyhónaimirigytől. Valami számot csináljon már. Igen, mi is be fogjuk mutatni, mindenkinek jó lesz. Meg vicces is lesz, biztos vicces. Azok ilyen vicces gyerekek. Na jó, akkor most valami pozitív hírrel is folytassuk. Nobel-díj. Karikó Katalin Nobel-díjat kapott. Az kom. Tegnap az adás után történt ez. Hát akkor megvan a harmadik magyar Nobel-díjas és az első magyar Nobel-díjas nő. És micsoda, végre... bár, tehát a orvosi Nobel-díjasból harmadik? Csak mert ugye van egy halom Nobel-díjas, aki magyar állampolgárként kapta meg. Oké. A többit igazából csak mi számoljuk. Igen, jó, lehet számolni. Mondjuk a Karikó Katalin sem annyi támogatást kapott itthon, önnek is ki kellett mennie, hogy csinálsa a dolgokat. De egyesítette valaki végre az országot, mert ennek tényleg mindenki tud örülni, nem? Ennek tényleg nem tud senki. Ennek mindenki örül, hogy ő megkapta. Mondjuk, aki idén emiatt nem kapta meg az orvosi Nobel-díjat, az biztos ideges. Volt ilyen shortlist? Biztos volt, a Kásler Miklós. Jó, mi hazánkosok lehet, hogy nem örülnek, meg a oltástagadók. Hát igen, a Gödény György mondjuk biztos ideges. Hát igen, pedig azt hitt, hogy ő fogja megkapni? Miért nem megemelt azt a nehéz súly? Nem tudom, szerintem annyira nem képzelem, hogy ideges lenne a Gödény György, mert ő pontosan tudja, hogy ugye ott így egymásnak adogatják így az összeesküvés elméletben résztvevők a díjaikat. Nyilván az oltásos különítmény az most ki van, de hát most erre mit átmondani. Gondolom azok mindenki megérti, hogy pontosan miért kapta a Nobel-díjat, és tudna vitatkozni egy ilyen szakmai vitába, hogy az miért nem jó. Persze, azért, mert a vírust az emberi szervezet termeli. Igen. Amit így belinkelt a Júlcsi. Szegény Júlcsi nagyon ki volt, ugye tudományos csatornán, hogy a Júlcsi lesz velünk, és úgy látszik, ezen mérgezte tegnap magát, hogy nézte az ilyen, hát, oltásjeleneseknek a posztjait. Eközben világszerte tisztességes, józan elmélyű emberek, politikusok, újságírók, orvosok, statisztikusok foglalkoznak azzal, hogy döbbenetes, sosem látott 10-20%-os többlethalálozást, születésszám visszaesést, megmagyarázhatatlan turbórák járványt tapasztalnak az utóbbi egy-két évben, a died suddenly pedig az egyik leggyakoribb kifejezés kereső szó lett. De hol élne? Én azt hittem, az Andrew Tate az. Azért mennyire más, milyen tanulságos így testközelből nézni, hogyan gyártják le nekünk a történelmet, mint csak olvasni róla könyvekben. Micsoda. Ezután megnézi a hozzászólásokat is az ember, és megérti, miért merik azt gondolni a Karikót is mozgató alakok, hogy joguk van az emberiséget állatcsordaként kezelni. Hát valaki nem örült akkor. OMFG, és ott egy ilyen mérges baba. Nagyon régről. Én egy pornó Oscarra is jelölném. Korrekt. Warning, nézd. Aha, ott azért. Mondjuk ez igaz. Hát, de hát ezt tudjuk, hogy most már ugye mi is a szabadkőművesek hatalma alatt vagyunk, mert múltkor így átnéztél így. Ja, igen, igen. Jocó bácsi világa is posztolt. Karikó Katalin nyerte az életani orvosi Nobel-díjat. Egy csodás élet. Igen, ez egy jó, ez egy pozitív dolog. Igen. Hát ott vannak pozitív dolgok is. Javaslom a helyesírás oltást is beadni mindenkinek. Ja, hogy itt a kommenteket kéne nézni. Sorra jelennek meg a cikkek, hogy az, amit Katalin tett, nem más, mint népírtás. Uh-huh. Nem hozok cikket. Nem hoz egyet. Aki kíváncsi rám, megtalálja. Csak a összeesküvések.gportál.hu-ra kell elmenni, és ott van három ilyen macskás gif között, de csak azért ott kell megtalálni, mert el akarják hallgattatni előjön. Ezért nem törik ezeket a kommenteket soha. Én az elmúlt három év orvosi papírjaimat adnám neki. Ha azokat lévőt megoldja, majd akkor gratulálok. Ja, hogy egy orvosnak rögtön az összes betegségre meg kell találni a gyógyírt, és akkor hajlandó majd neki az ibolya gratulálni. Addig sajnos ezzel így, ez nem elég. Na jó, Ádám, tényleg nem jutottunk ki múltkosra a világbajnokságra, majd ha azt megoldja a Karikó Katalin, majd akkor gratulálok. Nekem ugyan nem büszkeség. Oké, hát mondjuk sokat nem tettél hozzá, az biztos. Amúgy a legrosszabb komment még mindig az. Ezt sose fogom megérteni, ezeket az avatárokat. Jó, hát reméljük, hogy még lesz ilyen. Ugye most úgyis ennek látván, hogy egy Nobel-díjasunk lett, gondolom az oktatásban még többet fogunk fetszölni, láthatóan fontos hát, dolog. Figyelj, 14 éve. Máskor ilyen zseniális elmélinknek ne kelljen külföldre menni, hogy elérjék ezeket az eredményeket. Ádám, 14 éve sokkal kevesebb Nobel-díjasunk volt. Azt hiszem, hogy ez a mai oktatásnak a színvonalát mutatja. Most tanultam meg az elmúlt 10 évben. Igen, és itt volt. Igen. Nem külföldön, ahol volt. De ez mindenképp örömteli, hogy kapott egy ilyet. Remélhetőleg nem az utolsó ember Magyarországon, bár ugye azért, hogyha valaki Nobel-díjas tudós akar lenni, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy a magyar iskolák állapota segít ebben, meg az, hogy hogyan kezeljük a nőket. Régen se volt nagyon jó a magyar oktatás állapota, a Nobel-díjasaink meg akkor is volt. Csak kivándorolta. Szóval majd megoldják. Nincs ezzel gond, Ádám. Igen, ezt tudhatjátok, hogyha itthon maradtok, itthon tanultok és itthon dolgoztok, akkor valószínűleg nem lesztek Nobel-díjasok. De mindegy. Jó, de attól még a magyarok zseniás elméket adnak a világnak, csak ahhoz, hogy ezt az elmét brillíroztassák, az a tanulság, hogy el kell menniük. De az rosszabb iskola rendszerekbe, ahol ki tudnak emelkedni. És nem azt kell beírni a Karikót, hogy akkor mondja meg, hogy leülnék a Viktor, azt mondanám, légy szíves, mondd el, mit tegyünk, hogy az ilyen elmék, mint a ne kelljen kimenni külföldre. és aztán valószínűleg nem tetszene neki a válasz, ha őszintén válaszolna. Igen, amúgy, tehát mielőtt bárki elkezdene ugatni, nem azért, mert hogy most akkor Nobel-díjas lett, akkor most majd mindenre tudja a választ, de mivel egy Nobel-díjas életút van mögötte, azt láthatjuk, hogy mik voltak azok a pontok, amik oda vezettek, hogy ilyen sikert ért el. Nem, hogy mik voltak az a pontok, amiért muszáj volt kimennie. Hát igen, de hogyha azokat, amik oda vezettek, azokat itthon is biztosítják azokat a feltételeket, akkor már nem kell kimenni. Na mindegy, de gratulálunk neki, szép volt. Ügyesek voltunk, jól megcsináltuk. Ilyenkor, mint amikor veregessük meg egymás vállát. Nektek ilyen focisoknak a kedvenc dolgom mindig, hogyha nyer a csapat, akkor nagy nyertünk van, meg megcsináltuk, akkor úgy csináltok, mintha bármit csináltatok van azon kívül, hogy sört vedeltetek, miközben ordítottatok teleti üdőbe, hogy rohadt romák, és akkor ezzel ti hozzátettétek a magatokét a foci győzelemhez. De ha veszt a csapat, románok. Akkor ez a rohadt csapat vesztett, pedig te mindent megtettél, mert ugyanúgy ittad a sört és ordítottad, hogy rohadt romák, úgyhogy te ugyanazt... Jó. Szóval ugyanazt megtetted a győzelemért, mint szoktál, szóval azt mondja, csapat hibázott. Én nem tudom, Ádám, én egyetértek veled abban, hogy ez nekem is kiszokta csapni a biztosítékot, amikor valaki mondja, hogy nyertünk, és ezt mondja Barcelonára. Pont mert az tényleg semmi köze nincsen. Annyi köze van. Ennyire én is mondhatom, amikor Fradi nyer, hogy nyertünk, mert én is beladtam egy csomó pénzt. Na de a Barcelonában nem raktad bele. Ez onnan fakad, Ádám, hogy akik a pályán játszanak. Nyilván nem lehet azt megtenni, hogy mindenki ott legyen a pályán is játszon, mert ez a szabály, hogy 11 ember játszik. 11 ember. Pedig milyen jó lenne, ti is ott lehetnétek, nem? De becserélhetnének, egy sprint van benne. Igen. Tehát a szurkolók nagyon sokat hozzátesznek ahhoz, hogy mit tud kihozni egy csapat magából. Hogyha nem szurkol a kutya se nekik, akkor nem sokkal kéne, nehezebb nem kéne nem állandóan rasszista dolgokat nem ordibálni, és akkor nem lenne zárt pályás, és akkor többször tudnátok szurkolni, akkor nehéz lenne azt félreteni, hogy hú, jót tenne a csapatomnak is, hogyha ma visszafognám a rasszizmusom, mert akkor szurkolhatnék neki a következő eseményen is, de azért fontosabb, hogy elküldjem a románokat az anyjukba. De ezt mondhatod nekem, én nem szoktam ezekbe a rigmusokba részt venni, én a részét, várjál, volt egy, de az a Nemzetek Ligájás, az a szopják a faszomat, a németek hangolok, azok az remek volt. De mindegy. Ezeket én se támogatom, Ádám, és szerintem is ki kéne emelni azokat a szurkolókat, és most már minden lehetőség megvan rá. De nagyon sokan ott lennének. Ugyanúgy Teltház lenne, csak ezek az emberek nem jönnének el. Amúgy se teljesen értem, hogy miért, mióta én járok, 15 óta járok ki rendszeresen a meccsekre, azóta ugyanazok a rigmusok vannak, egy vagy kettő újat tudtak írni, miközben ugye elvileg ők, tehát ugye adományokat gyűjtenek, meg nekik van kapcsolatuk az MLS-szel, ezeknek a szurkolói csoportoknak. Nem azt mondom, hogy én tudnám jobban csinálni, azt mondanám, hogy szerintem ebből lehetne többet kihozni, és nem feltétlenül a kurva románozással. Szerintem azért kell piszkálni egymást egy foci meccsen. Én is most azt csináltam, csapatot. És te itt rage ezt 10 perccel, hogy védd azt, hogy igenis nektek jól tudok már rasszistának lenni egész meccsen. Akkor is románoztok, amikor nem tudom kivel játszotok? Észtországgal? Hát szokott menni a Lesz még Erdély Magyarországi, de én olyankor jellemzően az ellenfél csapatnak a fővárosát kiabálom. Kosztarikánál nehéz. Miért azt mondani, hogy hajrá, kedvenc csapatom. De te is most látod, azt mondod, hogy akkor ez a másik idegesítés, ez egy valid dolog. Valid dolog, persze. Hát akkor ez erről szól. Igen, tök jó, hogy ott kiadjátok magatokba a feszkót. Nem, azt utána a villamoson, nem, amikor a fiatal embereket meg lehet verni. Tudod, mennyi társadalmi feszültség adódik le egy Fradi meccsen? Szóval ilyen szinten tényleg fontos szerintem, hogy ilyen legyen, hogy ott mindenki kitombolja magát, és valószínűleg rengeteg feszültség oda befolyik. Úgyhogy tök jó, hogy összetereljük ezt a primitív, proletár társadalmi réteget, oda, abba a stadionban, és mindenki kiadja veled együtt. Kiordibáljátok, kirasszistázzátok magatokat, ezt mentek, és nyugodtabbak vagytok. Úgy sajnálom, Ádám, hogy soha nem fog neked semmit se jelenteni ez az egész. Amikor összeért, amikor... Jó, voltam a VB-n egy meccs. Amikor hát igen, a portugál-francián. Hát az volt itt. Az a baj, csak a focinak nem ezt a nagy stadionos ízét szeretem, hanem azt, ami vidéken volt, amikor kimentünk a gyermeki meccsre, hogy így csak egy sor pad van, van, és akkor ott ősz, szotizol. Az az igazi foci feeling, ez a városi, kimegyek a stadionba, átvilágítanak lézere, meg mindenféle kártyák, hogy bejussak, ez nagyon uri móka. Én azt mondom, hogy... kiállsz a fradista békezik olyan mellett. A foci pálya, hogyha nincs benne egy csomó göröngy, meg mindenféle kiégett fű, az már nem is igazi. Kirúgják a labdát, akkor valakinek érte kell menni az a zárokba, bazdmeg. Én ehhez vagyok hozzászokva. Jaj, ne tegyünk úgy, mint hogy a hozzá lennél szokva. Hát én ott játszottam egy csomó éven keresztül a gyermeiben, és kapus voltam, csak féltem a labdát, ez nem segített, de hogy... Te volt a cserekapus. Na, igen, padok feléről hiányoznia kell a fának, csak ilyen álljon ki abból a betonból egy csavar. Az az igazi bazd. De téged azért zavar igazából ez a TAU pénz eltapsolása a focira, mert hogy ilyen eltűnik a rozsda a stadionokból. Eltűnik a hangul. Meg lesznek padok. De nem csak sárga fű, lesz meg ilyen kitaposott sár a kapu előtt. Hogyha felújították azóta ezeket a helyeket, az is jó dolog. Az rossz. Igen. Mert akkor van fa a padon. Hát az mondjuk nem segít semmit. Na mindegy, jó van, járjál akkor az úri meccseidre románozni. Melyek a Dák Danival? Jó van, ez így. 72 éves szépkorú nagyő férfi keresi a szerelmet az új amerikai nagyőben. Én rájöttem, ahogy ezt a cikket olvasgattam, hogy... Legalább igazítják a tévénézőknek a életkorához a műsorokat. Nem? Igen, hogy nem annyira láttam ilyeneket, és ez tök jó ötletek, hogy az időseknek akkor nem csak a Szulejmán van, meg a Fatma Gül, amit nézhetnek. De ez nem csak az idősek nézhetik szerintem. Oké, de hogy érted, hogyha neked szól egy műsor, az azért egy kicsit más, nem? De miért van az, hogy 72 éves a férfi, és csak 60 és 75 közötti hölgyek jelentkezhettek? Ja, nem látták azt a... Nem láttak még olyat, hogy egy gazdag 72 éves férfi 19 évessel van? Igen, nem ismerik a Faludi Györgyöt, nem ismerik azt a fideszes polgármestert, aki a 16 éves lányjal összejött. Vagy csak egy fiatalt be kellett volna rakni, nem? Nézzük, hogy... De nézzük, hogy... Ez... csak egy fiatal. Hát, hogy, az, hogy nézzük, hogy a csávó mire megy igazából. De figyelj, itt... Biztos vannak fiatalabbak mindenféle. Figyelj, de ahogy nézem, ezek a nők tök jól tartják magukat. 60 és 75 közöttiek, és itt vannak, akik kifejezetten jól néznek. Nyilván azért bárkit nem engedtek be biztos ebben a műsorban, igen. Meg a csávó is jól tartja magát. Nézd meg majd, 72 éves, és figyeld, hogy néz ki. Hát ez a figura... Igen, yeah, ez rendben van. Én azt mondom, hogy ez legalább újítottak, mert általában az szokott lenni, hogy, vagyis a nagyőben nem, hogy így az előző szériából, aki mondjuk már föl van futtatva valamennyire, uh-huh. De mondjuk nem ő lett a nagyőnek a párja, és akkor mondjuk egy férfi nagyő volt, akkor összejött egy csajjal, és akkor az egyik csaj, aki sokáig eljutott, annak csinálnak egy nagyőt. Aha. És valahogy így szokták szerintem, mert akkor ő neki már van egy ilyen neve. Van olyan, hogy nagyő leszek? Nagyő az amúgy még Amerika mindig nagyon megy, nagyon durva. Hát itthon is erőltették, Árpa Attila. Igen, de mindig behalt, mondjuk lehet, hogy szarabbat csináltak, nem tudom, nem annyira erős volt a felhozata, hogy valami itthon valahogy mindig befulladt, miközben Amerikában töretlenül óriási sikere van nagy őknek. A streaminggel most bejött egy csomó másik ilyen szerelmes társkeresős szar, úgyhogy most már lehet, hogy egy kicsit több a izéje van, a Love is Blind, az is népszerű, és abból van már minden, van már spanyol verzió, jó van már ázsiai, szóval amúgy a streaming szolgáltatókkal az ilyen reality-k azok kicsit a reneszánszukat élik, ahogy nézem. Én arra jöttem rá ezt a cikket olvasva, hogy kevés ilyen korcsoporthoz kötött reality-re emlékszem, de emlékszem, hogy ugye a 30 Rock-ban volt a Milf Island, ami mint egy poén be volt dobva, de elraktam annak is. Valószínűleg bármi poén volt a 30 Rock-ban, az már valószínűleg megvalósult amúgy. Hát... Nos igen, és amikor rákerestem erre a Milf Islandre, akkor láttam, hogy volt egy ilyen, hogy Milf Manor. Young men have much more energy, they think out of... És ha valaki Milf, akkor mindenképp fiatal csávok kellettek. Hát igen, de ugye van ebben egy fordulat. Már most tudom, hogy mi lesz a fordulat, csak kitaláltam előre, és ha nem az lesz, akkor annak kéne lennie. Bár néha kicsit úgy érzem, hogy szóval nem mindent hiszek el ezeknek a valóságoknak. Van egy sorozat, azt hiszem olyan csinálta azt a sorozatot, aki régen vagy dolgozott a nagyőben, uh-huh. És arról szól, hogy a nagyőt készítik. Csak egy sorozat a készítő szemszögéből. Uh-huh. Nem tudom, valaki tudja a címét. És így látszik, hogy meg van rendezve ez az benne. Aha, és amit az elmétek, egy tök jó kis sorozat. sorozat. Hát ja, az azért el tud cseszni egy reality-t, hogyha belenyúlkálnak, az egészen biztos. Hát nem, valószínűleg azt csináljam meg. Én nem tudom. Nem véletlen nyúlkálnak bele valószínűleg, mert akit mondjuk ezt a MILF Island-et nézi, MILF az őt nem zavarja, hogy belenyúlkálnak, csak le akar nézni, akkor ezt kikapcsolni az ebben. I have an extremely high libido. Is that too much saying I have an extremely high libido? Should I just have said high libido? De hát azt mondta, hogy szeretek nagyon kúrni. What the hell? Mondom az érzi, hogy a gyerekeik vannak ott. Igen. És a gyerekeik majd kúrnak a többi nővel. Jó esetben. Unreal. Ja, az a neve annak a sorozat. Figyelj, én ezt, ennek legalább van-e. Én amikor a tévések teljesen bekokainozva ezt kitalálták, akkor nagyon büszkék voltak magukra. Szerintem igen, és utána, amikor bekokainozva megnézték ezt a trélert, akkor is. De örülök, hogy a Szörti Rock így megjósolgatja a jövőt. Na jó, hát hajrá a csávónak, majd megnézzük, hogy kit választod. Amúgy, figyelj, lehet, hogy egy 72 évesen egy ilyen társkeső érdekes perspektívákat már, lehet, hogy bölcsebben állnak az egészhez, máshogy állnak az egészhez, szóval olyan perspektívákat adhat ez a párkapcsolatokról, meg a szerelemről, amit mondjuk egy ilyen más, szerintem. Igen, amúgy könnyen meg lehet, bár amit bemutattak belőle abba a trailerbe, az nekem nem feltétlenül ezt mutatta, mert hogy ez a helyzet szerintem ki is hozza ugyanazt ezekből az emberekből, amit a fiatalokból is, hogy ugye azzal, hogy itt meg vannak versenyeztetve, sokkal jobban akarják a győzelmet, mint hogyha amúgy nem tudom, egy kocsmába találkoznának. És ez egy kicsit azért eltorzítja az ember hozzáállását, ami nem tudom, biztosan jobb műsort eredményez, de némelyik szépkorú hölgy ott elég furán viselkedett. Ami mondom, nem egy érthetetlen dolog, csak nem biztos, hogy ezt az oldalt fogja kidomborítani. De amúgy ez a jobban érdekelne engem is. Itt meg politikus csaták voltak, még ezt érdemes ránézni. Szerintem. Elmentek vásárolni? Cseh Katalin meglepődött, milyen olcsón vásárol Belgiumban. A Fidesz politikusa erre baloldali szatyor kommandót kiáltva még olcsóbban vásárolt itthon. Le fogod rágni a körmede. Előre szólok, vigyázz rá. Túl izgi lesz? Aha. Ilyen izgalmas dolgot még világ nem látott? Hát nem. A MILF menor az ehhez képest kutyafüle. Az napkevesedik egy euró. 65 cent. Jó, oké, akkor bevásárol ezt. Igen, most izgalmas. 2 eurót fizettem. Tippeljétek meg kommentben, hogy mindez mennyi lenne Magyarországon. Ne felejtsétek el, itt amúgy dupla annyit keresnek az emberek. Oké, ki volt ez a másik politikus, a fideszes KDNP-s, hoppá! Wintermantel Zsolt azt mondta, hogy... Hogy ő most ezt rácáfol. Igen, baloldali szatyor kommandót kiáltott. Oké, ez bármit jelent. Szerintem elég jól hangzik. Hát az, hogy hangulatkeltés történik Brüsszelben, mi szerint nem, ott nem az első többet alkalom, ér nem. A pénzed, de hát látszik, hogy nem ér többet a pénzed, mert még kevesebből vásárolta be ugyanazokat az mennyivel? Osamban. Nem sokkal kevesebb. Nem sokkal, de egy kicsit kevesebből. Azokban a Osan, az a multiban, ahol ami ellen ugye hadjáratot akar hát, ami az a kormány. Nyomja az extra profitot az Osan, élősködik az embereken, a magyar népen, kivéve Wintermantel Zsoltot, aki éppen olcsón tudott bevásárolni, akciós volt még a fehér szőlő is. Wintermantel Zsolt egy dolgot felejt el, amit a Cseh Atka többször kiemel, hogy Brüsszelben ugye kétszer annyi a fizetés, ami hát ugye azt is jelenti, hogy itt akkor fele annyiba kéne, hogy kerüljön, hogyha ugyanannyi lenne. És nem sokkal olcsóbban jött ki, ugye? Hát nagyjából ugyanannyiba. Nagyjából ugyanannyiba ki tudta hozni ezt, mint a Brüsszel. Amúgy 10%-kal majdnem olcsóbb, egy ilyen 7%-kal olcsóbb. Hát ez jó, ez hát komoly. Szerintem ezt is tudta, hogy ott dupla annyi a fizetés, már Cseh Katalin kétszer elmondta, csak valahogy jótékonyan megfeledkezett erről az információról. Azért, mert Wintermantel Zsoltnak európai, brüsszeli fizetése van, olyan minőségű, ezért ő neki nem tűnik ez föl. Ja, hogy milyen legyen egy KDNP-snek, aki nyilván, hogyha egyedül indul a választáson, lehet, hogy elérni 0,01 van. Hát, 0,01, nem tudom, én ismerek három embert, aki rászol, de lehet, hogy ez az összes szavazójuk. Lehet, hogy bekerülne kétharmaddal a KDNP és a Fidesz meg. Sose tudjuk meg. Igen, ahhoz egyszer külön kéne indulniuk. De az biztos, hogy mókás, hogy büszkélkedik, hogy én is, itt is ugyanannyiba kerülnek a dolgok, mint Brüsszelben, és így jó, hát értem. Én, amikor ez volt a lényeg. Ez volt a lényeg. Alátámasztotta. Öreg Wintermantel. Amúgy az egyik legjobb nevű politikusunk, ja, szerintem. Tényleg menő. Csak ez akkor úgy, ez egy ilyen kis angolnak tűnik, de hát szerintem még mindig büszke erre, bazzeng, mert fenthagyta szóval... Mit ír az első komment, amire válaszol? Ja, amúgy igen, több tojás lett a Csekatka. Akkor igazából még lehet, hogy nem is, még lehet, hogy nem is olcsó. Itt már csak 5%-nál tart. De hát bárki volt mostanában boltban, szóval én is mindig így kérik, hogy akkor fizessem ki, és így nézem, hogy mennyi, és így... Soknak találom néha a dolgokat, úgy érzem. Pedig nem érzem, hogy én most olyan rosszul keresnék, de hogy gondold meg, akinek az elmúlt két évben alig nőtt a fizetése, az lehet, hogy most sokkal rosszabb, amikor bemegy a boltba. Szerintem sokaknak tek kilátástalan a helyzetük, és ez az, amit Wintermantel Zsolt úgy tűnik, hogy nem hajlandó észrevenni, hanem azt mondja, hogy de hát 3% nyugdíjemelést fognak most adni a nyugdíjasoknak, meg átlag 80 000 forint nyugdíjkiegészítést, ami megint azt jelenti, hogy akinek nagyon kevés a nyugdíja, az eléggé keveset fog kapni ebből, amíg akinek nagyon-nagyon sok a nyugdíja, az jó sokat fog kapni ismét. Tehát megint odafigyel a nyugdíjasokra a magyar kormány, arra, hogy nehogy valamennyire is differenciált legyen az ő juttatásuk, nehogy aki jobban rászorul, az többet kapjon. Azért jó, de ez sokkal kevésebb ember van, akinek sok a nyugdíja, szóval hogyha százalékosan emelsz, akkor sokkal kevesebb pénzbe kerül a költségvetés. Hát azért nagyon van ezt, hogy megnézzük Ádám egyik részt. Mert múltkor már össze akartam ezt gyűjteni, hogy vannak a magyar nyugdíjak, lehet, hogy tényleg csak itt demagógkodunk. Az a lényeg, hogy itt is olcsóbb bevásárol, mint Brüsszelben, úgyhogy kussoljatok. Menjetek bevásárolni. A rohadt multikhoz, ha bement volna egy magyar üzletláncba, akkor lehet, hogy bajba lett volna. Hát nem lehet, nem azt mutatta, gondolom, az összeset végignyomkodta, és itt kijött, és így, hú, bázik, legalább egyikben kijött ez. Jó, hogy nem ízé 600 boltból rakta össze. A Wintermantel Zsoltnak ez az év legnagyobb feladata volt. Hát ezért kapja ez a politikus a fizetését, ez volt a legnagyobb akció, hogy sikerült alátámasztani egy itthon szarab, és ezért ő megkapja nem tudom milyen fizetést. Most hátradőlhet egy évre, én azt mondom. Tényleg amúgy gyalázatos ez az egész. Holnap folytatjuk ezt az egészet, mert sok fontos dolog nem derült ki. Iratkozzatok fel a Fókusz csoportra, jól van ez ígyre, Twitch-en gyertek reggel nézni minket. Az új csatornát linkelek, hogyha valaki még valami két és fél órás videót berakna a háttérbe, akkor ott lesz, meg majd még jönnek rá tartalmak. Nézzétek az új csatornát, várjátok a tudományos csatornát. Ja, a hétvégén a Fókusz csoport az egy különlegesebb rész, ezt regisztráltam az összes streaming szolgáltató, ja. És lesorvadt az egyem a végére, de meg fogjuk nézni az összeset, és megnézzük, hogy melyik a legjobb, és milyen előnye, meg hátránya van ezeknek. És Patronon is megtaláltok minket, csak halkan jegyzem. Igen, linkek a leírásban, holnap ismét itt leszünk. Mert nem szívrohamot kaptam, hogy milyen napon, hogy ma kihagytunk-e valamit. A kérdés az, hogy ti itt lesztek.